Welkom in Jazz Meeting. Dat was een mooie binnenkomer. Satisfied van Tiernan. En komt ook heel vaak weer de zin terug. Believe in yourself. Dat wil ik ook nog even zeggen. Een hele mooie tekst. En we gaan nog veel van Tiernan horen. In the Spiritual Love van Jacques-Luc Ponty. Hij is een Franse jazzviolist, maar Vishnu Orchestra, daar is hij bekend van. The Modus of Invention and Return to Forever. Samen met de legendarische toetsenist George Duke in Spiritual Love. Double Face van Deodato, Emir Deodato de Almeida. Hij is een Braziliaanse muzikus, muziekproducent en arrangeur. Samen met El Giro Double Face. En we beginnen met een Amerikaanse jazzfluitiste en zangeres, Bobby Humphrey. Zij is tijdens een talentenjacht ontdekt door Dizzy Gillespie. Haar big break is in New York. Grootste succes was het eerste album Passion Flute. Harlem River Drive, Bobby Humphrey. Harlem River Drive, Yes, I love you. I love you, double. In Spiritual Love van Jacques-Luc Ponty en George Duke van het album Individual Choice. Straks gaan we luisteren naar Tequila Mockingbird van Ramsey Lewis. Hij was een Amerikaanse jazzpianist. Hij overleed in 2022. En daarnaast was hij ook een bekende radiopresentator bij de eerste smooth jazz zender WNUA uit Chicago. The Zodiac van Down to the Bone. En Down to the Bone is een Britse acid jazzband onder leiding van de Britse DJ Stuart Waite, die de band in 1996 samen met Chris Morgans heeft geformeerd. De groep is erg populair in de UK, waar het wordt geprezen als de koningen van de Britse jazz groove. En we beginnen met het nummer Bumpin' on the West Side van jazzgitarist, componist en producer Blake Aaron. Bumpin' on the West Side. Thank you. Ja, To Kill a Mockingbird uit 1977, geschreven door Larry Dunn. Wauw, wat een vrolijk nummer was dat. We hebben nog twee nummers voordat het uur voorbij is. Don't Go van Tania Maria, Braziliaanse zangeres, componist, orkestleider en pianiste. Haar muziek in Braziliaanse stijl is meestal vocaal, soms pop, vaak jazzy. En uiteraard vermengd met samba, bossa, afro-latin en jazz fusion. Haar eerste album was in 1971 en het heette Brasilia. Dan hebben we nog Last Summer in Rio van Azimuth. Het is een Braziliaanse jazz-funkgroep opgericht uit 1973. Ja, dan zou ik zeggen, geniet nog heerlijk van Last Summer in Rio en Don't Go van Tania Maria. Tot Jazz Meeting. Don't go, my love, you know the night is still a child. You see, don't go. Thank you.